الالوان رنگها بیج قهوه‌ای روشن مایل به زردی کریمی ازرق آبی بنی قهوه‌ای خرمایی ذهبی طلایی رمادی خاکستری اخضر سبز ارجوانی بنفشه احمر سرخ قرمز فضی نقره بنی فاتح قهوه‌ای روشن ابيض سفید اصفر زرد اسود سیاه مشکی